vision. I saw a world full of people. Everybody was dancing and screaming loud. They were just there to listen to the music. Thank you. Thank you. Siellä ei saa joen tiedä. Niin. Tulee hullu. Thank you. Thank you. Thank you. Kyllä se on. Eikö oli niin hyvä moodi päällä. En ole koskaan tykännyt soittaa näin paljon. Hyvä oli soittaa. Aina on sama. Sama selitys. Mä natiisti yritin pyytää. Passaa nyt enää. Kyllä, mä en saa muuttaa sitä. Soitin kitaraa, sen takia mä annissaan, että sä voit sanoa. Kyllä se on polttu savut. Mä lopetan se kitaraa. Sä voin soittaa. Voin lopettaa. Voin lopettaa. Noin hyvä. En mä soita enää. Mä oltin sitä vielä. En ole soittanut viikkoa.